בחדרו הקטן במלון הישן ישב גבר צעיר שחור שיער וזקן ישב וכתב רעיון מטורף מדינת היהודים קום תקום הוא ידע לחלום ולהרעיב אנשים אך ידע שצריך כל חלום להגשים ולכן הוא כינס את עמו לקונגרס ודיבר עליהם ציונות הוא אמר להם אני תסלחו לי ציוני זה אולי לא הגיוני אבל זה מה שאני הוא אמר להם אני תסלחו לי ציוני זה אולי לא הגיוני אבל זה מה שאני והם באו כולם לאותו הקונגרס והקשיבו לאיש הנלהב התוסס האומר די לחלום כי הגיע היום לעשות מעשים של ממש כך נולדה לרפת התנועה חדשה שדיברה ועשתה ציונות בלי בושה והעם הנדהם התבונן בנרגש וזקף את ראשו מחדש הוא אמר פתאום אני תסלחו לי ציוני זה אולי לא הגיוני אבל זה מה שאני הוא אמר פתאום אני תסלחו לי ציוני זה אולי לא הגיוני אבל זה מה שאני חלפו השנים באותה התנועה לא שקטה ולא נחה אפילו שעה וכל מה שעשתה כבר נחקק ונרשם בדברי תולדותיו של העם והיום כששמים מסביבה מרחאות מבטה העיקש שוב עונה לבאות היא אומרת לעם החלום עוד לא תם יש ויש פה עוד מה לעשות ולכן לכן אני גם היום הציוני זה אולי לא הגיוני אבל זה מה